tak szybko, a ja szaleństwa jestem blisko, ale czuję twoją opiekę. Pozwala mi, bym jakoś szedł przez życie swoje, bo gdy ciebie by ze mną nie było, you